Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Wyroki w zawieszeniu dla białostockich strażników miejskich, którzy nieprawidłowo rozliczali mandaty z fotoradaru. Prezydentowi Obamie będzie jeszcze trudniej. Republikanie przejęli pełną kontrolę nad kongresem. Ponad 100 tysięcy osób uciekło już z terenów zajętych przez prorosyjskich separatystów do Charkowa. To były rażące błędy, uznał sąd i skazał 8 białostockich strażników miejskich na więzienie w zawieszeniu za nieprawidłowości przy rozliczaniu mandatów z fotoradaru. Chodzi o to, że mandaty wystawiane były na osoby, które nie popełniły wykroczenia. Przyjmował je zazwyczaj ktoś z rodziny faktycznego sprawcy. Strażnicy, którzy wiedzieli, że karzą niewłaściwą osobę, zostali skazani. Ci, którzy nie mieli takiej świadomości, a byli to trzej funkcjonariusze, usłyszeli wyroki uniewinniające. O szczegółach Marta Nazarko. Sądu nie przekonały argumenty obrony, że strażnicy nie mieli odpowiedniego przeszkolenia. Żeby wiedzieć, że należy wystawić mandat osobie, która jest rzeczywistym sprawcą wykroczenia, to można chyba nie mieć żadnego wykształcenia, jest to oczywiste. A tym bardziej, jak się jest funkcjonariuszem publicznym, czyli jednak osobą zobowiązaną do pewnej staranności, zdaniem sądu nałożenie mandatu karnego na kogoś, kto nie prowadził pojazdu, jest rażącym błędem. Mówiła sędzia Ewa Dakowicz i dodała, że strażnicy są winni, ale... Do tego, że państwo znaleźli się tutaj na ławie oskarżonych, przyczyniło się to, jak traktuje się w naszym społeczeństwie kwestie mandatów karnych. Niestety powszechne przekonanie jest takie, że jest to wszystko jedno, kto ten mandat przyjmie. Sędzia dodała, że chciałaby, by ten wyrok był ostrzeżeniem dla innych. Niewykluczone, że strony będą odwoływać się od wyroku. Materiał dowodowy jest nadal obszerny i trzeba go przeanalizować. Tylko autor aktu oskarżenia jest w stanie to uczynić. Mówił prokurator Marek Bogacewicz. Skazani strażnicy pewnie złożą apelację, bo taki wyrok oznacza dla nich utratę pracy. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Przed prezydentem Barackiem Obamą dwa jeszcze trudniejsze lata. Republikanie zdobyli we wczorajszych wyborach większość w Senacie i umocnili swoją pozycję w Izbie Reprezentantów. Przez ostatnie dwa lata, kiedy i tak w dużym stopniu ten kongres był zdominowany przez republikanów, te wzajemne relacje były bardzo trudne. Trzeba pamiętać, że jeszcze rok temu, właśnie w okolicy listopada, cały rząd amerykański musiał zamknąć swoje podwoje z racji tego, że nie można było przeforsować budżetu na nowy rok przez kongres. Mówi szefowa Europejskiej Akademii Dyplomacji Katarzyna Pisarska, a amerykanista Bohdan Szklarski z Kolegium Civitas dodaje, że to w pewnym sensie było pożegnanie Obamy przez wyborców, bo za dwa lata startować w wyborach prezydenckich już nie będzie. No i wypadło ono dość słabo. Wyborcy uznali, że prezydentem wielkim nie był, być może nawet dobrym nie był. Dziękujemy, czekamy na następnego. Wybory prezydenckie w USA za dwa lata. Nie ustaje eksodus ukraińskich uchodźców z terenów zajętych przez prorosyjskich separatystów. Do Charkowa uciekło już stamtąd ponad 100 tysięcy osób. Obwód charkowski graniczy z tą częścią Donbasu, na której ogłoszono powstanie dwóch separatystycznych państw. W Charkowie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Buszko. Andrzej, kierowca, przyjechał do 1,5-milionowego Charkowa ze Stachanowa. Z rodziną obawiał się o siebie, o najbliższych. Czasem tam dzwoni. Co się tam teraz dzieje? Miastem rządzą jacyś Rosjanie, kozacy. Nie wiem, kiedy tam wrócę. Tutaj na razie zatrzymaliśmy się u znajomych. Z 400 tysięcy uchodźców, którzy uciekli z Donbasu, nawet 1/4 mogła osiedlić się w Charkowie. Uchodźców można podzielić na trzy grupy, mówi Aleksander Fisun, szef Katedry Politologii na Charkowskim Uniwersytecie. Przedsiębiorcy, którzy obawiali się szerzącego się tam bandytyzmu, ludzie o zdecydowanej pozycji proukraińskiej, ale też studenci, których uczelnie po prostu nie działają. Profesor na katedrze wielu ma takich. Często jest problem ze wznowieniem, bo papiery zostały tam. Pytam profesora, jak rzesza uchodźców wpłynęła na funkcjonowanie miasta. Wystarczy spojrzeć na rynek mieszkań, tych socjalnych, najtańszych, do wynajęcia już nie ma. Są też problemy ze znalezieniem pracy. Politolog wskazuje też na inny aspekt. W dużej części przyjechali tu ludzie rzutcy i przedsiębiorczy. To spory plus dla Charkowa. Faktycznie na ulicach miasta często można spotkać bardzo dobre samochody.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9:18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ceny ropy rekordowo niskie i tutaj pani Halina zadaje zasadne, acz obawiam się retoryczne pytanie. Skoro tak spada cena ropy, to czy klienci busów mogą liczyć na obniżkę cen biletów? Zawsze przy podwyżce biletów słyszę, że to z powodu wzrostu cen paliwa. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie odwrotnie i właściciele firm przewozowych mnie zaskoczą, pyta słuchaczka spod Krakowa. Ja tylko chciałem powiedzieć, niech się cieszą ci, którzy nie mieszkają w Szczecinie i w zachodniopomorskim, bo u nas olej napędowy kosztuje 5,29. No i właśnie jak to będziecie państwo rozmawiali później o tym oleju, właśnie dlaczego są takie dysproporcje? No w Krakowie 4,83, a u nas 5,29. 22,7 albo SMS-em 71,335. Do cen ropy naftowej powrócimy jeszcze w bardzo ważnym projekcie. To będzie kwadrans przed 19. Już za chwilę reportaż, a teraz płyta tygodnia. Edyty Bartosiewicz, Laughen More z tej płyty Niewinność. Wciąż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła w życiu najważniejsze jest ideałów czysta moc w swych snach. Z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt myślę, że wciąż gdzieś jesteś tu, na wyciągnięcie dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już. Wiem, że jeszcze kiedyś nadejdzie taki dzień. W tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało? Kiedyś. Niewinność. Edyta Bartosiewicz z płyty Love and More. To jest nasza płyta tygodnia. To są nasze płyty tygodnia, bo to podwójny album. 71-335. Dwa egzemplarze dla Państwa. Właśnie wyjeżdżam z Koszalina i chciałem przypomnieć wszystkim właścicielom stacji, że sezon już się skończył. W Koszalinie litr paliwa, benzyny 5,34. Także przypominam, że już jest po sezonie. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tu trójka, za chwilę reportaż. Siedemnaście minut po 18:00, teraz zabierzemy Państwa o wysoko. Reportaż w trójce. 26-letni zakopiańczyk Andrzej Bargiel wszedł na szczyt 8-tysięcznika Manaslu, a potem zjechał na nartach do bazy położonej na wysokości około 4800 metrów. W sumie zajęło mu to 21 godzin i 14 minut. W wyprawie towarzyszyli mu jego brat Grzegorz, pracownik Topru, Dariusz Załuski, zdobywca 5-8-tysięczników oraz Marcin Kin, fotograf. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Wyzwanie. Tutaj właśnie mamy zdjęcia z wyprawy. Na tym zdjęciu zjeżdżam na nartach ze szczytu. Pobiłem na Manaslu rekord świata o 2 godziny i zjechałem z tego szczytu, co zajęło łącznie 21 godzin. Przeżywałam to wszystko bardzo. To są takie emocje, których chyba nie jestem w stanie nawet opisać. Są skrajności z radości i szczęścia, że twoja bliska osoba się realizuje i spełnia swoje marzenia, do takiego strachu i przerażenia tym ogromem niebezpieczeństwa, które tam jest. Andrzej jest bardzo dobrym narciarzem, jednym z lepszych w Polsce. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to gdzieś tam miałem do niego zaufanie, że jeżeli będzie bardzo źle, będzie się bardzo źle czuł, to po prostu weźmie, zdejmie ten narty i zacznie schodzić. No wiadomo, ja jestem starszym bratem, zawsze gdzieś tam na mnie, i to już chyba będzie do końca życia, spoczywa taka świadomość, że lepiej może coś powiem, lepiej może będę przestrzegał, żeby później nie żałować, że a kurczę, mogłem powiedzieć, może by troszeczkę inaczej pomyślał albo inaczej zrobił. A z drugiej strony, no, Andrzej już ma na tyle duże doświadczenie i na tyle już był w tych dużych górach, że nie będzie robił głupot przede wszystkim. Między nami jest 12 lat różnicy. Razem się nie wychowaliśmy jako dzieciaki. Ja wyszedłem z domu mając 15 lat, więc Andrzej wtedy miał 3. I już gdzieś tam sam musiałem walczyć o swoje, starać się jakoś tam sam utrzymać. Taką mieliśmy sytuację. Jest nas 11 w sumie, więc no każdy gdzieś tam musiał szybko walczyć o swoje i szybko dorastać. Znalazłem się w Zakopanem mając 15 lat. Przeprowadziłem się z domu rodzinnego, poszedłem do szkoły i tam trafiłem na dobrych ludzi, którzy zarazili mnie górami ogólnie. Zostałem w międzyczasie ratownikiem, przewodnikiem międzynarodowym. To są najwyższe uprawnienia, jakie w ogóle można osiągnąć w tej dziedzinie. Zajmowałem się przez ten czas też sportem, startując w zawodach, uprawiając różne dyscypliny właśnie takie górskie, sportowe, od wspinania w lodzie, wspinania skałkowego, po starty właśnie w skituringu, w skialpinizmie. I w 2004 roku zaraziłem tym Andrzeja. Wtedy miał 16 lat. Wtedy dostał ode mnie jakiś pierwszy sprzęt, no i spodobało mu się i zaczął na tym chodzić, jeździć. No do tego stopnia, że na przestrzeni kilku lat dosłownie stał się najlepszym facetem w Polsce. Wystartował na Elbrusie w takich zawodach od podstawy do szczytu, gdzie pobił rekord świata o pół godziny. To był taki jego bardzo duży pierwszy sukces. To otworzyło mu drogę w Himalaje. Ta znajomość też z Arturem Heizerem. Artur po tych zawodach był zauroczony Andrzejem. Jakby widział w nim potencjał, tak? Czyli widział w nim potencjał na duże góry. Przy najbliższej wyprawie Artur prowadził wtedy program Polski Himalajs zimowy. Zaprosił Andrzeja na wyprawę i pierwszą wyprawą właśnie w Himalaje to było Manaslu. No i wtedy tak wyszło, że jak to w górach bywa, były bardzo duże opady, to było na wiosnę. Manaslu akurat słynie z tego, że wyjątkowo duże opady są wiosną. Tam Andrzej zawrócił jakieś 300 metrów od szczytu, może 400. Po tej wyprawie Artur Hajs zaprosił Andrzeja na lotce. Też Andrzej pojechał tam z nartami, tam już był troszkę mniejszy chyba skład. Wyprawa też nie odniosła sukcesu. I myślę, że Andrzej po tych doświadczeniach też jakby dało mu to do myślenia. No i gdzieś tam rodził się w głowie u niego pomysł stworzenia czegoś swojego. To Andrzej wymyślił ten projekt Sond Leones. Projekt polega na tym, żeby jeździć w wysokie góry z nartami. No i właśnie ten projekt zakładał wejście takie szybkościowe na górę i zjazd na nartach. Nasza wyprawa rozpoczęła się od przylotu do lotu do stolicy Nepalu, do Katmandu i po przyjściu do obozu nie byliśmy za bardzo zadowoleni. Padało ciągle i było szaro i ponuro. Po jednym dniu odpoczynku po dojściu stwierdziliśmy, że idziemy do góry. Na szczęście okazało się, że w tych wyższych obozach jest zdecydowanie lepiej i rozpoczęliśmy aklimatyzację. Tutaj właśnie jest droga do obozu pierwszego. Właśnie widać tutaj już pierwsze szczeliny. Do bazy pod Manaslu idzie się tydzień trekkingu. Nam się udało w 4 dni dojść, czyli tak musieliśmy bardzo szybkim marszem, 8-9 godzin dziennie maszerować, żeby skrócić ten trekking. Udało się nam dojść do bazy. Tak naprawdę w 9 dni założyliśmy 3 obozy, czyli zrobiliśmy 3 duże wyjścia aklimatyzacyjne z rozłożeniem 3 obozów, co jest bardzo szybko. Dla mnie okazało się to za szybko. Andrzej już był gotowy, więc atakowaliśmy. Tutaj Marcin nagrał film tuż przed atakiem szczytowym, dosłownie 10 minut i dosłownie 10 minut startowałem do góry. Nastroje dobre, na szczęście przestało padać. Co chwilę wychodzę do trójki, do chłopaków. Kawał drogi przede mną. Potrzebuję pogody po prostu, jak najwięcej. Myślę, że jestem w dobrej formie i jak najbardziej jestem w dobrej myśli a propos tego ataku. Kawał roboty do zrobienia i tyle. Nie będzie dzisiaj spania. Za chwilę idę się troszeczkę rozgrzać i startuję. Sam dzień ataku w bazie już praktycznie nikogo nie było. Zostałem ja z Marcinem. Chłopaki wyszli dzień wcześniej i czekali na mnie w obozie trzecim. w dzień piękna pogoda, ja miałem startować w nocy, na nieszczęście w nocy przyszło załamanie pogody, zaczął padać deszcz i to na pewno odbierało mi entuzjazm do tego całego ataku. Stwierdziłem, że to jest ostatni moment, bo pogoda później miała się psuć jeszcze bardziej. Stwierdziłem, że mobilizuję się. Ruszyłem o tej 10:00. Kucharz, który był tam z nami, zresztą mój przyjaciel Rinzi, odprawił taki krótki obrządek za powodzenie, za bezpieczeństwo tego mojego ataku i tak swojego rodzaju mnie namaścił i ruszyłem. Do pierwszego obozu było bardzo ciężko, bo ten deszcz był mocny. W pierwszym obozie po prostu byłem zupełnie mokry. Doszedłem do chłopaków, którzy siedzieli w namiocie. Namiot troszeczkę zasypany, więc jakby nie było możliwości, żebym wszedł tam do środka. Mój brat Grzegorz wyruszył wcześniej i dogadaliśmy się tak, że ja go po prostu dogonię. Odpocząłem w obozie trzecim, tam został ze mną Darek Załuski, który zagotował mi wodę i mogłem po prostu uzupełnić płyny, coś zjadłem drobnego i po 2 godzinach ruszyłem z powrotem w kierunku szczytu. Dogoniłem Grześka, później okazało się, że ta jego aklimatyzacja nie jest zbyt dobra i po prostu się rozstaliśmy gdzieś na wysokości 7200 metrów. To była próba pobicia rekordu świata, więc po prostu musiałem poruszać się jak najszybciej i do samego szczytu już dotarłem zupełnie sam. Dariusz Załuski, uczestnik wyprawy. Był taki moment, kiedy ja byłem w obozie trzecim i Andrzej co jakiś czas się odzywał i powiedział, że już jest w połowie plateau podszczytowego. No nie ukrywam, że aż się popłakałem, bo ja też tam kiedyś byłem. 11 lat temu nie wszedłem wtedy na wierzchołek, ale pamiętam dokładnie to plateau, właśnie niesamowite zupełnie na wysokości, tam niespełna 8000 metrów. I wiedziałem, że on już jest wtedy blisko szczytu, że to się już na pewno uda. No zazdrościłem mu. 11:30. Wyszedłem 10 w nocy i cały czas szedłem. Pogoda się psuje. Trzeba się zawijać. Chyba się udało wyjść szybciej. No byłem potwornie zmęczony. Później nadszedł ten długo wyczekiwany moment, sam zjazd, który nie był łatwy, bo to zmęczenie było potworne, nogi uginały się pode mną i jechało się zdecydowanie ciężko. Na szczęście te narty same w Himalajzmie dają bardzo dużo i przez to, że szybko się obniżałem, zyskiwałem coraz więcej energii, bo czym niżej, tym tego tlenu jest więcej i ciśnienie wraca do normalnych wielkości. Andrzej był bardzo, bardzo zmęczony, to było widać zresztą podczas zjazdu. Dodatkowym utrudnieniem było to, że wiał wiatr. Wywiał śnieg, który był taki w miarę przyjemny, lekki i zostały takie nierówności, często poprzeplatane lodem, takim niebieskim lodem, który się po prostu szklił, bo to na tej wysokości już jest duży mróz. Więc musiał bardzo ostrożnie jechać, zresztą go uczulałem, żeby się nie rozpędzał, żeby był ostrożny, żeby gdzieś tam czasami może nawet się przytrzymał liny, no ale udało się mu zjechać bez tam wpinania się do liny, bez łapania. Podczas tego ataku musiałem być jak maszyna, musiałem być w pełni skoncentrowany i był cel i musiałem po prostu eliminować jakieś zagrożenia cały czas i oceniać racjonalnie sytuację i miejsce, w jakim się znajduję. Cały atak trwał 21 godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dało mi dużo pewności siebie i jakby zrobiłem jakiś krok do przodu w mojej karierze sportowej. Teraz już rozumiem wszystkie kobiety i żony himalaistów. Naprawdę trzeba mieć wtedy przy sobie grono przyjaciół, znajomych, rodziny. Ludzi, którzy pomagają i wspierają. Wiedziałam, ile to też dla Jędrka znaczy, więc zależało mi na tym, żeby po prostu spełnił te swoje marzenia. Bardzo ważne to było też dla mnie, więc chciałam mu bardziej dodać otuchy i go supportować niż ograniczać w tym wszystkim. Ta idea jędrka tak troszeczkę mi otworzyła oczy na inny sposób poruszania się po Himalajach, czyli bardzo lekko, bardzo szybko, no i narty, które są tutaj tym środkiem przemieszczania się, pomagają nam zejść kilkakrotnie szybciej ze szczytu, a dzięki temu całe przedsięwzięcie jest dużo bardziej bezpieczne, jeżeli oczywiście się dobrze jeździ i się jest dobrze wytrenowanym. No, to mi się bardzo u niego podoba, że on po prostu wie, na co go stać i nie boi się takich wyzwań. Wydaje mi się, że też pokazała taką świeżość, bo ten styl chodzenia, w jakim Jędrek realizuje swoje tutaj wyzwania, jest zupełnie inny od tego, z którym jakby ja się zapoznałem i to nie wiem, która była moja 20. któraś wyprawa. Ja po raz pierwszy zdecydowałem się na tak szybkie wejście z bazy od razu do obozu trzeciego. Jakby zainspirowany tym, jak łatwo się Jędrek porusza w górach, bo jemu coś takiego zajmowało chyba 4,5 godziny. No, przeciętny człowiek idzie tam 3 dni, tak? Czyli to tak jakby skracanie tych odległości. Właśnie to też taki nowy aspekt, którego jak w tym naszym dawniejszym, bardziej klasycznym himalajzmie nie było, to znaczy taki regularny trening. Jędrek jest po prostu sportowcem. Do tej pory jeździli w góry romantycy, ludzie, którzy kochali góry, którzy często w ogóle nie trenowali. Nawet ci nasi najlepsi, oni trenowali poprzez bycie w górach wysokich, ale tutaj w Polsce to raczej nie mieli na to czasu. A tu nagle się pojawia osoba, która kocha sport, a jednocześnie doskonale czuje góry i narty i może to wszystko połączyć w jedną taką sprawną całość. Dzięki takim projektom przesuwamy granice ludzkich możliwości, co jakby nas pociąga też, tak? To nam daje kopa na to, żeby zrobić jeszcze coś fajnego, żeby pojechać w jakieś nowe miejsce i znowu coś fajnego zrobić. Jest to gdzieś też nasza pasja, więc na pewno coś jeszcze będziemy działać razem. Nie wyobrażamy sobie życia bez gór. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Wyzwanie. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Jest wniosek o areszt dla Aleksandra G. Przygotowała go krakowska prokuratura i wysłała do sądu. Decyzja zapadnie jutro. Prokuratorzy chcą, aby były senator i biznesmen spędził najbliższe 3 miesiące za kratami. Wczoraj Aleksander G. usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Śmierć Polaków w Sztokholmie. Zginęło 2 pracowników budowlanych z naszego kraju. Przygniotła ich 40-tonowa ściana na budowie elektrociepłowni. Trzecia osoba, której narodowości nie ujawniono, została ciężko ranna. Polscy robotnicy w wieku 34 i 37 lat byli podwykonawcami z ramienia krakowskiej firmy Rema Krak. Ostrzał boiska szkolnego w Doniecku. Pocisk spadł, gdy dzieci grały w piłkę. Nie żyją 2 osoby, 8-latek i 18-latek. 4 uczniów zostało rannych. Szkoła, w której doszło do ostrzału, znajduje się 2-3 kilometry od donieckiego lotniska, które jest regularnie atakowane przez separatystów. Ukraińskie wojska twierdzą, że nie ostrzeliwują dzielnic mieszkalnych. Cały dzień w Doniecku słychać było strzały. W ciągu doby w Zagłębiu Donieckim ukraińskie wojska były ostrzeliwane przez bojówkarzy co najmniej 17 razy, w tym w rejonie miejscowego lotniska i Mariupola. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 19.00. Zapraszamy. Przed nami kilka słonecznych i ciepłych dni. Wieczorem i w nocy pogodnie, choć na południu wciąż jeszcze będzie wiał silny wiatr. Temperatura w nocy od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Jutro na południu jeszcze będzie wiało. Czwartek generalnie pogodny, choć nad morzem i na Dolnym Śląsku niewykluczone przelotne opady. Temperatura od 11 stopni nad morzem do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Za 27 minut godzina 19, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Płyty tygodnia, płyty Edyty Bartosiewicz, Love and More, dostają dziś pani Malwina z Byczyna i pani Grażyna z miejscowości Czaniec. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd.

Wszystko dlatego, że zatopione w asfalcie specjalne pętle indukcyjne mogą nie działać prawidłowo. Zdjęcia z wykroczeń, których nie było, nieraz oglądał Emil Rau, łowca fotoradarów i strażników miejskich. Przed każdym skrzyżowaniem jest coś takiego jak linia warunkowego zatrzymania, a czasami wręcz jej nie ma. I tak naprawdę straże miejskie wykorzystują nieznajomość przepisów prawa kierujących, no bo każdy zobaczy ten list, te czerwone pieczątki, o Jezus Maria, urząd coś ode mnie chce, to na pewno mają rację. Tu jest przypadek, że tej racji nie mają. Monika Niżniak z Warszawskiej Straży Miejskiej tłumaczy, że raczej nie zdarzają się pomyłki przy rejestrowaniu tego typu wykroczeń. Mniej więcej w rejonie linii stopu jest pierwsza pętla indukcyjna, a kilka metrów dalej jest kolejna pętla indukcyjna. I wykonujemy dwukrotnie pomiar, żeby potwierdzić, że ta osoba rzeczywiście wjechała na czerwonym świetle. Jeśli kierowca nie minie sygnalizatora, to niczego złego nie zrobił, wyjaśnia Tomasz Parol, prawnik z portalu Anuluj Mandat. Monitoring powinien zarejestrować wykroczenie. Tymczasem wcale tak nie jest, dlatego że bardzo często rejestruje tak zwany przejazd albo wjazd na linię warunkowego zatrzymania, która jest przed światłami, nie popełnia wykroczenia, zwłaszcza, że bardzo często mamy do czynienia z tak zwanym uprawnionym skrętem w prawo, czego pętla indukcyjna nie rejestruje. To prawda, wykroczenia w takim przypadku nie było, mówi młodszy inspektor Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Nie zawsze samo przejechanie linii warunkowej, które wskazuje miejsce do zatrzymania przed sygnalizatorem świetlnym, świadczy o tym, że osoba nie dostosowała się do sygnalizacji świetlnej. Jeśli auto przejechało linię warunkowego zatrzymania za przejściem dla pieszych, to w niektórych przypadkach jego kierowca może co najwyżej zostać ukarany za drobne wykroczenie. Jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości 100 zł, a także jeden punkt karny. A przecież Straż Miejska chce od nas w takim przypadku od 300 do 500 zł. Urządzenia jednak czasem się mylą. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to lepiej sprawę wyjaśnić. Urządzenie może nie rozumie, natomiast strażnicy są od tego, żeby zweryfikować, a osoba, która ma wątpliwości, aby pojawić się w naszej siedzibie i powiedzieć, że jest coś nie tak. W takim przypadku nawet nie warto ze strażnikami dyskutować, tylko iść do sądu i walczyć o swoje, przekonuje Emil Rau. Jeżeli nie przyjechaliśmy na tym czerwonym świetle, nie współpracować, odmówić i swoich racji dochodzić po prostu przed sądem. A w sądzie mamy duże szanse na wygraną, bo doprawdy trudno byłoby ukarać kogoś, kto ma w ręku zdjęcie świadczące o tym, że na pewno nie wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dziwne przypadki wezwań do zapłaty za niepopełnione wykroczenia badał Tomasz Jeleński, nieustraszony łowca w tej dziedzinie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tyle, że czasu już mało, bo do 19 zostało 19 minut. Już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomia, tam dziś m.in. o rekordowo niskich cenach ropy naftowej. Tu Trójka jest za 15 minut, siódma. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. To była jedna z najdziwniejszych i najbardziej niezrozumiałych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie. Słychać od ekonomistów z prawa i z lewa. Takie są komentarze po dzisiejszym braku decyzji tak naprawdę Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy bez zmian. To, co rozgrzewa świat ekonomistów, ma konkretne przełożenie na wysokość oprocentowania na przykład naszych kredytów teraz i w najbliższej przyszłości oraz na przykład na kursy walut czy koniunkturę, szerzej rzecz ujmując. Porozmawiamy też o tym, jak niższe ceny ropy naftowej wpływają na gospodarkę. Dzisiaj kolejne rekordy taniości ropy. Również ta cena wyrażona w złotych jest rekordowo niska. W związku z tym porozmawiamy o tym, jak to może wpłynąć na koniunkturę w Polsce. Co dziś na rynkach? WIG20, czyli indeks największych firm notowanych w Warszawie, w dół 0,84%. Do góry zaś największe firmy w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 zyskuje w tej chwili 0,52%. Ropa, czyli bohater naszej audycji, jeden z bohaterów. Dzisiaj najpierw w dół, a potem w górę, a potem znowu w dół, bo w tej chwili kurs baryłki ropy europejskiej to $83.44. Było nawet $84, a rekord ten taniości to dzisiaj $81. Tyle właśnie kosztowała ropa, najmniej od 4 lat. Jeśli zaś chodzi o złoto, to również też dzisiaj rekordowo tanie, $1,137. Gdzieś tuż w okolicach godziny 13. Jeżeli chodzi o złotego, ten dziś lekko stracił na wartości. Euro kosztuje 4,23, dolar 3,38, funt 5,41, a frank szwajcarski 3,51. Gośćmi Trójki ekonomiści. Z PKO BP Piotr Bujak, dobry wieczór. Dobry wieczór. A z banku City Handlowy, główny ekonomista tego banku w Polsce, Piotr Kalisz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Konsternacja maluje się dziś na twarzach wielu ekonomistów, na panów twarzach. No, raczej uśmiech, taki lekko zgryźliwy. Panowie, skąd to powszechne oburzenie wśród ekonomistów na decyzję Rady o tym, żeby stóp procentowych nie zmieniać? Sama decyzja, Piotr, jak to decyzja, to znaczy Rada oczywiście analizuje dane, podejmuje jakąś decyzję, podjęła tym razem decyzję o pozostawieniu stóp bez zmian i to nie byłoby zaskoczeniem, gdyby nie sygnały płynące z Rady od kilku tygodni i te sygnały sprowadzały się do tego, że stopy spadną, tylko pytanie jest, czy o 25 czy 50 punktów. Rynki finansowe oczekiwały w wyniku bliżej 50, ekonomiści około 25 punktów. No i zaskoczenie wynika z tego, że po prostu sygnały, które napływały od dłuższego czasu, zupełnie odstawało od tego, co dzisiaj zobaczyliśmy. I to wystarcza, że jeżeli coś jest trochę inaczej niż się myślało, to już można się oburzać? Piotr Bujak. No w przypadku polityki pieniężnej jej przejrzystość, styl, w jakim komunikowane, zapowiadane są rynkowi, uczestnikom obrotu gospodarczego decyzje dotyczące stóp procentowych, to jest istotne. Jeśli to zawodzi, no to są powody do tego, żeby być niezadowolonym. Natomiast sama decyzja o tym, żeby stóp nie obniżać, moim zdaniem nie jest aż tak bardzo kontrowersyjna. Mieliśmy znaczącą obniżkę miesiąc temu o 50 punktów na stopie referencyjnej, aż 100 punktów bazowych, 1 punkt procentowy na stopie lombardowej, co znacząco obniżyło maksymalne oprocentowanie kredytów. I to być może wystarczy, biorąc pod uwagę to, że ostatnie dane z gospodarki, z polskiej gospodarki, z zagranicy pokazują, że wzrost być może zaczyna przyspieszać. Tak, za chwilę porozmawiamy o tym, jak może kształtować się poziom stóp procentowych w najbliższej przyszłości, ale nawiązując do tego, co pan stwierdził przed chwilą, prezes Marek Belka mówi co innego, że komunikacja Rady z rynkiem nigdy nie była lepsza i nie ma w sumie tutaj nic do zarzucenia. To jest trochę wbrew temu, co pan mówi, panie prezesie. Nie jestem pewien, czy to stwierdzenie prezesa Belki było na poważnie. Czyli był lekko ironiczny, krótko mówiąc. Myślę, że każdy, kto oglądał konferencję prasową, zdaje sobie sprawę, że w Radzie ewidentnie są jakieś podziały. Są zwolennicy cięcia i przeciwnicy cięcia stóp procentowych. No można przypuszczać, że pan prezes Belka, bazując na jego wypowiedziach, należy do zwolenników obniżki stóp procentowych. Do tej pory prezes Belka, co słychać było również na niesławnych nagraniach opublikowanych przez tygodnik Wprost jakiś czas temu, prezes Belka dosyć irytował się z postawy profesora Jerzego Hausnera, którego nazwał członkiem pivotalnym, to takim, który właśnie podejmował często decyzje wbrew niemu. Czy tym razem profesor Hausner był tym pivotalnym członkiem, który zaburzył trochę układ głosów w Radzie? Konferencja prasowa, na której była między innymi profesor Hojna-Duch, pokazała, że w tym momencie to chyba ona jest tym pivotalnym członkiem Rady. Czyli jest drugi pivotalny prawdopodobnie, członek w Radzie. Prawdopodobnie jej głos przeważył o tym, że wbrew poglądom, wbrew opinii prezesa Belki, stopy procentowe na tym posiedzeniu RPP nie zostały ponownie obniżone. A panowie krytykujecie ten ruch? Stopy procentowe powinny być niższe? Piotr Bujak przed chwilą stwierdził, że raczej nie. Znaczy moim zdaniem w ogóle nawet ta obniżka, która miała miejsce miesiąc temu, wcale nie była aż tak bardzo potrzebna. To znaczy zaszkodzić gospodarce nie zaszkodzi, natomiast jeżeli Rada chciałaby rzeczywiście podnieść inflację i ożywić gospodarkę, dużo szybciej mogłaby to osiągnąć, prowadząc do osłabienia złotego. I myślę, że to jest ten kierunek, w którym należałoby iść. A druga sprawa, no część tych rozwiązań leży poza Radą Polityki Pieniężnej, w rękach rządu, chodzi o politykę fiskalną. Natomiast oczywiście Rada robi to, co może, czyli w tym momencie obniża stopy procentowe. Moim zdaniem powinna pomyśleć jeszcze o kursie. Czyli co mogłoby na przykład zrobić, żeby złotego osłabić? Rada mogłaby w tym momencie, bank centralny unika zakupowania walut od Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów co miesiąc praktycznie otrzymuje środki unijne, czyli euro z Brukseli i gdzieś musi zamienić te waluty. Jeżeli je zamienia na rynkach, na rynku walutowym, to to umacnia złotego. Jeżeli to robi w banku centralnym, to to nie umacnia złotego. Więc najprostszym rozwiązaniem z punktu widzenia banku centralnego byłoby pozwolenie na wymienianie większych kwot w banku centralnym po to, żeby złoty nie umacniał się, a przynajmniej nie był umacniany przez ten napływ. Co stanie się ze stopami procentowymi i w związku z tym z oprocentowaniem naszych kredytów w najbliższym czasie, bo do tej pory Rada Polityki Pieniężnej mówiła, że zamierza skoncentrować ewentualne obniżki stóp procentowych w czasie, czyli co, teraz jak już jest przerwa, to wszystkie obniżki za nami, już te kredyty tańsze nie będą. Czy tak to należy rozumieć? Chyba niekoniecznie, dlatego że w tej gołębiej frakcji Rady Polityki Pieniężnej, gołębiej, czyli tej, która opowiada się za obniżaniem stóp procentowych, są tacy, którzy niekoniecznie chcą koncentrować działania w czasie, są bardziej ostrożni, chcą zaczekać na efekty dotychczasowych działań i to jest właśnie między innymi profesor Hojna-Duch i niewykluczone, że za miesiąc lub dwa, kiedy pojawią się jakieś niepokojące dane dotyczące stanu gospodarki, ta część RPP ponownie zagłosuje za obniżkami stóp i znowu będzie większość, albo 5 głosów, remis 5-5 z przeważającym głosem prezesa Belki, co przeważy na rzecz kolejnej obniżki stóp procentowych. Czyli czy prawdopodobieństwo pojawienia się takich danych jest spore? To znaczy możemy liczyć na to umownie, że będzie trochę gorzej i w związku z tym nasze te kredyty będą tańsze? Moim zdaniem raczej sytuacja w naszej gospodarce będzie zmierzać w tej chwili ku poprawie, natomiast biorąc pod uwagę chociażby efekty kalendarzowe, statystyczne, dane za listopad publikowane w grudniu mogą wypaść dość słabo. Jeśli Rada je zobaczy, to na początku przyszłego roku na styczniowym posiedzeniu mogłaby się zdecydować na dodatkową obniżkę stóp. Panowie, jak skomentujecie wypowiedź ministra finansów Mateusza Szczurka dla agencji informacyjnej Bloomberga o tym, żeby do 2022 roku docelowo zmniejszyć liczbę członków Rady do 7? Wtedy nie byłoby tych problemów z wielogłosowością w Radzie i może, być może błędnymi decyzjami w polityce pieniężnej? Że nie interpretowałbym tego w ten sposób. Myślę, że clue całej zmiany sprowadza się do tego, że chcemy wprowadzić takie zazębiające się kadencje członków Rady Polityki Pieniężnej. W tym momencie, gdy nowi członkowie przychodzą... Ale w mniejszym gronie już. W mniejszym gronie. Natomiast to, że grono będzie mniejsze, myślę, że nie budzi jakichś większych kontrowersji. Gdyby porównać się na przykład do Czech, to wciąż nasza rada będzie trochę większa, w porównaniu do Węgier będzie trochę mniejsza. W porównaniu do Czech też jesteśmy trochę więksi. Jesteśmy więksi, w porównaniu z Węgrami też jesteśmy więksi, mamy mniejszą radę. Znaczy nie ma tutaj takiego prostego przełożenia, że kraj na przykład 3 razy większy albo 4 razy większy powinien mieć 3 razy więcej ekonomistów w Radzie Polityki Pieniężnej. Myślę, że to nie byłoby zbyt dobre rozwiązanie. 7 osób, jeżeli z tylu będzie się składać rada, to jest wciąż taka liczba, która pozwala na reprezentację rzeczywiście różnych poglądów. Nie jest to zbyt mała liczba, a no, powiedzmy, wartość dodana tych dodatkowych trzech członków Rady Polityki Pieniężnej nie jest aż tak oczywista na pierwszy rzut oka. Jakość polityki pieniężnej chyba by nie ucierpiała, a jej przejrzystość i przewidywalność by zyskały. Panowie, na koniec temat, który zawsze rozgrzewa wszystkich słuchaczy, którzy szczególnie prowadzą samochód, słuchając Trójki. Dzisiaj przez całą popołudniową audycję meldunki na temat tego, kto ma niższą cenę paliw. Zakończyłem, zdaje się, liczenie na Poznaniu, gdzie olej napędowy można zatankować za 4,79 zdaje się, czy 78. Także wyjątkowo niska cena paliw, wyjątkowo niska cena ropy wyrażona w dolarach. Dzisiaj kolejny rekord, jak wspomniałem, ale również ta w złotych. Znaczy złoty nie osłabia się tak bardzo wobec dolara, jak szybko tanieje ropa na rynku. I teraz pytanie, jak to się przełoży na gospodarkę? Czy tańsza ropa jakoś pomoże na przykład firmom i w związku z tym na przykład firmy transportowe będą miały zwiększone obroty? Jak to wpływa na polską gospodarkę? No, ponieważ polska gospodarka jest importerem surowców, w tym ropy, to oczywiście ten wpływ będzie pozytywny. Zaoszczędzą firmy, ale przede wszystkim zaoszczędzą konsumenci, bo przecież prawie każde gospodarstwo domowe przeznacza całkiem sporą część swojego budżetu na paliwa. Jeżeli na to trzeba będzie wydawać mniej, to zostanie więcej w kieszeniach na inne wydatki, na inne towary i usługi. I dzięki temu, dzięki temu spadkowi cen paliw, dzięki najgłębszemu od ponad 10 lat spadkowi cen żywności, realne dochody Polaków i ich wydatki rosną w większym tempie. Znaczy myślę, że całe te oszczędności wynikające zarówno z niższych cen paliw, jak i niższych cen żywności zostaną w pełni przeznaczone na konsumpcję. To znaczy większość gospodarstw domowych cechuje się taką skłonnością do oszczędzania na bardzo niskim poziomie. To znaczy każda dodatkowa złotówka, którą oszczędza na jakichś wydatkach, jest w 90% przeznaczana na konsumpcję. Więc z punktu widzenia gospodarki to dobra informacja. W których danych zobaczymy ten efekt? W danych o sprzedaży detalicznej za październik, tak? Czy... Myślę, że to może być efekt trochę rozłożony w czasie, natomiast będziemy widzieli to w sprzedaży detalicznej realnej, bo nominalna sprzedaż, na którą zazwyczaj patrzymy w Polsce niestety, ona jest zaniżana przez niskie ceny paliw. Natomiast jeżeli skorygujemy je właśnie o te spadające ceny, to okaże się, że realna sprzedaż rośnie w całkiem przyzwoitym tempie. Zresztą to widać, bo już w ostatnich danych za wrzesień, gdy realny wzrost sprzedaży detalicznej 3%. I teraz pytanie, na ile taniejąca ropa się do tego przyczyniła? Można jakoś rozłożyć, że procentowo to mniej więcej ta tania ropa za tyle tego efektu odpowiada? No chyba nie można tego w taki sposób rozłożyć, tym bardziej, że sprzedaż detaliczna to jest tylko wycinek gospodarki, natomiast no, można przypuszczać, że około 10% spadku cen energii, nie tylko ropy naftowej, ale energii, przekłada się na wzrost PKB o 0,2. Panowie, do końca audycji została nam mniej więcej minuta. Rada Polityki Pieniężnej, bo mówiliśmy o niskich cenach w związku z niskimi cenami ropy, niskich cenach żywności i w ogóle niskiej inflacji w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej porzuca inflację i nie ma nic przeciwko temu, żeby znajdowała się aż do 2016 nawet roku poniżej celu inflacyjnego. Czy cel inflacyjny ma jakikolwiek sens w związku z tym, czy on jest tylko już pro forma? Cisza. Ma sens, chociaż być może należałoby lepiej komunikować, dlaczego przejściowo ten cel inflacyjny nie jest istotny i dlaczego należy pozwolić na to, żeby inflacja była przez jakiś czas niższa. Piotr Kalisz? Myślę, że po prostu Rada Polityki Pieniężnej nic nie może zrobić z tą niską inflacją przez najbliższy rok, ale to nie jest tragedia. Inflacja wcześniej czy później wróci do celu. Dziękuję bardzo gośćmi Trójki. Byli ekonomista PKO BP Piotr Bujak oraz główny ekonomista Banku City Handlowy Piotr Kalisz. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc. Wbrew